Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zagrożenia cybernetycznego dla Polski, służby w kraju spokojne po wczorajszym ataku hakerów. Z cyberatakami chce walczyć grupa G7, za chwilę szczegóły. Chcemy wychowywać, nie przechowywać. Stop, dziecko to nie Lego. Z takimi transparentami w Warszawie protestowali pracownicy żłobków. Rzecznik ministra koordynatora służby Stanisław Żaryn uspokaja. Ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani służby podległe Ministerstwu Cyfryzacji nie wykryły zdarzeń wymierzonych w bezpieczeństwo cybernetyczne Polski. Podczas wczorajszego ataku hakerzy zainfekowali co najmniej 75 tysięcy komputerów lub systemów. Jego ofiarami były firmy, organizacje czy władze lokalne w 99 krajach. Cyberprzestępcy wypuszczali złośliwy program, który szyfrował dane w komputerach. W komunikacie czytamy, że instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo kraju na bieżąco analizują i monitorują próby ataków hakerskich. Z cyberatakami chce walczyć grupa G7. Ministrowie finansów grupy chcą wzmocnić współpracę w walce z cyberatakami w Bari na południu Włoch. Zakończył się szczyt grupy najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Ministrowie na konferencji prasowej stwierdzili, że nie wiedzą, kto stoi za wczorajszym masowym atakiem na sieci teleinformatyczne. W deklaracji końcowej zgodzili się, że cyberataki stanowią poważne i stale rosnące zagrożenie dla światowej gospodarki. Zaapelowali do rządów, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego o aktywną współpracę i wymianę informacji, by zwiększyć cyberbezpieczeństwo i skuteczniej walczyć z przestępstwami w sieci. Przewodniczący obradom, włoski minister Pier Carlo Padoan, powiedział, że problemem zajmą się również przywódcy państw G7 na szczycie w Taorminie na Sycylii za 2 tygodnie. Podkreślił, że spotkanie w Bari było sukcesem, a uczestnicy przyrzekli zrobić wszystko, by zapewnić stabilny, powszechny wzrost gospodarczy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Chcemy wychowywać, nie przechowywać. Stop, dziecko to nie Lego, rząd do żłobka. Z takimi transparentami w Warszawie protestowali pracownicy żłobków, opiekunowie ich rodzice. Agata Bartosik mówi, że to protest przeciw planowanej przez resort pracy zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Protestujemy przeciwko zapisom projektu ustawy, która ma zmienić ustawę z 2011 roku, obecnie jeszcze obowiązującą. Jest tam m.in. podniesienie ilości dzieci na opiekuna, nie ma nadal określonej maksymalnej ilości grupy, czyli powoduje to, że najbardziej w publicznych placówkach są to molochy. 40 dzieci w grupie, 60, 50. Ministerstwo planuje zlikwidować obowiązek posiadania 2 sal, czyli w tym momencie mamy wszyscy funkcjonować na jednej olbrzymiej sali. Idzie w dół, cofamy się. Tuż przed protestem ministerstwo wydało oświadczenie, w którym napisano, że dzięki zaproponowanym przez resort rodziny zmianom w tzw. ustawie żłobkowej przybędzie nowych placówek opieki i miejsc już istniejących żłobkach. Papież w drodze do Rzymu. W Fatimie w kulminacyjnym punktem ceremonii była msza, w czasie której Franciszek kanonizował 2 rodzeństwa. Franciszka i Hiacyntę Marto, dzieci świadków objawień. 2 tych dzieci, Lucja, mieli usłyszeć 3 tajemnice fatimskie. Pierwsze 2 spisano i upubliczniono w 1941 roku. Ostatnią Lucja spisała w 1944 roku. Ujawniono ją dopiero 56 lat później. Tajemnice dotyczyły II wojny światowej, głodu na świecie, prześladowań Kościoła i białego kapłana, ginącego od kul. Najważniejsze było przypomnienie orędzia pokoju, które wypływa z Fatimy, mówi, podsumowując pielgrzymkę głowy kościoła, rzeczniczka Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Carmo Rodeja. By choosing Fatima to make the canonization, wybierając Fatimę na miejsce kanonizacji, papież Franciszek chce powiedzieć całemu światu, że Fatima jest bardzo ważna dla całego Kościoła powszechnego. Tym samym podkreśla wagę orędzia, które mali pastuszkowie przekazali światu, że dzięki modlitwie i nawróceniu możemy uczynić świat lepszym. By praying and by conversion, we can make the world better. Ojciec Święty przywoływał także słowa wypowiedziane 50 lat temu przez Pawła VI. Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Tyle w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciepło, 20 stopni w stolicy, w nocy temperatura spadnie do 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 stopni w centrum i 13 na zachodzie. W województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i na południu lubelskiego miejscami przejaśnienia, gdzieniegdzie słabe opady mrzawki, wieczorem w górach przelotny deszcz i burze, a nad ranem mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najmłodszy muzyk, jaki nagrał album dla legendarnej serii Polish Jazz.

what you'll get when you mess with love. OK, Computer, zespołu Radiohead. I wciąż się zastanawiam, czy to była prawda, ale to chyba była prawda, bo wszyscy o tym rozmawiali podczas tej pięknej wycieczki. Prezentowałem Państwu dzisiaj na początku naszego spotkania muzykę z płyty Hail to the Thief z 2003 roku. Nie raz i nie osiem już o tym mówiłem na antenie, ale kiedy zespół Radiohead wydał tę płytę, to pojechaliśmy taką specjalną polską wyprawą całym autokarem na koncert do hali Velodrom do Berlina. I tam wtedy widziałem najlepszy koncert w swoim życiu. Nigdy tego nie zapomnę. A ten moment dla nas bardzo ważny, dla polskiej części publiczności nastąpił wtedy, kiedy ktoś z widzów rzucił Tomowi Jorkowi na scenę pluszowego miśka. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież takie rzeczy się na koncertach bardzo często zdarzają. Gdyby nie fakt, że wokalista grupy Radiohead tego miśka po prostu podniósł i postawił sobie na fortepianie, prześpiewując całą pozostałą część koncertu. Z tym właśnie małym polskim emblematem, miśkiem, pamiątką. Piękne wspomnienia, piękna chwila, piękny wyjazd do Berlina, ale tak naprawdę to ten kącik na start w związku z płytą OK Computer, która teraz w maju obchodzi swoje 20-lecie. Za chwilkę kolejny utwór z niej, no ale wcześniej goście, w ogóle nie tylko ci, którzy są przy mikrofonach, ale ci, którzy są tutaj w studiu. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! Słuchajcie, to jest właściwie jedna z ostatnich takich okazji, no to muszę sprawdzić energię, żeby było tak, wiecie jak, ile fabryka dała. Dzień dobry! Dzień dobry! Michał będzie miał później do mnie pretensje, że testuje mikrofony, a może nie będzie miał. Skąd przyjechałaś, powiedz? Przyjechałam z Krakowa, spod Krakowa, z moim mężem i niemowlakiem 11-miesięcznym, który się gdzieś tu kręci. Pozdrawiam ich, bo chyba mnie nie widzą, że tu siedzę. Mhm. I sama też w to nie wiedzę, że mi się udało tutaj na ten fotel wepchać. No dlaczego? No bo nie zawsze mam takie szczęście, ale to jest mój drugi raz w radiu, bo kiedyś w Radiu KRK w Krakowie mi się udało być. Mhm. Z moim zespołem. Takim. No dobrze, ale jeżeli jesteśmy w Trójce z zespołem? Tak. Masz zespół? Ale to jest tylko taki zespół coverowy, który trochę umiera, bo jeden z naszych gitarzystów się przeniósł właśnie do Warszawy, nas zdradził z nową stolicą i jego też pozdrawiam. A jakie covery grać? A takie łagodne dosyć. Śpiewasz? Śpiewam. Podeślij coś kiedyś. Może się przyda. Może się wkręcę. po to jesteśmy. Zespół nazywa się Tania Odzież, to tylko tak. Ale jest jedno z Warszawy, a ta nasza jest z Krakowa, więc... Słuchaj, nie ma to jak dobra nazwa, prawda? Tak. Jakby nie było, to jest wizytówka zespołu, która się za nim ciągnie już przez całe życie. Piękny, pogodny dzień w Warszawie. jak się jest po raz pierwszy przed mikrofonem Trójki. Ja już trochę zapomniałem, dlatego o to was dzisiaj pytam. Jak myślałam, że nie będę w stanie się wysłowić, ale podczas słuchania właśnie Radiohead jakoś sobie w głowie wszystko poukładałam i... Pomogło? Pomogło, ale jest niesamowicie, zwłaszcza tutaj z kimś takim obok, na fotelu. A no tak, bo pan tutaj siedzi. To ktoś tu siedzi, aha. Dzień dobry w ogóle, witam. Dzień dobry, dobry dzień. A pan skąd? Tuszyn koło Łodzi. O, to moje strony są, to są naprawdę? Moje okolice. No tak, bo ja jestem rodowity łodzianin. Ale Tuszyn ma prawa miejskie dawniej niż Łódź. Co się jeszcze dzisiaj... A Szadek dzisiaj... jeszcze wcześniej. A Szadek jeszcze wcześniej. To już jeden redaktor powinien o tym wiedzieć. Kogo pozdrawiamy? Mamę. Słucha? Mamę. Moją kobietę życia. Aha, rozumiem. Dobrze. Słyszy w tej chwili Trójkę? Mam nadzieję. Dobrze. A jak nie, no to będą problemy. Oby ich nie było. A znajomi pod Krakowem słyszą? Na pewno. SMS poszedł. Tak. Jeszcze selfie nie poszło na Facebooka, ale... Okej. Okay. Bardzo państwu dziękuję za tę wizytę. Czy jest energia? Jest! Dobrze. Dzięki Trójce. Super. To dla was w takim razie, kochani, Snowblind. Jeszcze nie tak dawno część tego tytułu była tak bardzo aktualna. Suede. Suede miał być zaraz, ale teraz właśnie miał być Paranoid Android. To ja wszystko pomieszałem chyba z tych emocji. Radiohead. Invite pamiętam, kiedy ten utwór ukazał się na singlu i właściwie odsłonił jako pierwszy płytę OK Computer. Nikt w to nie wierzył, że stworzyli coś takiego. No i później lata kolejne udowodniły, że tak naprawdę jakie znaczenie w muzyce ma długość singli, albo przycinanie ich, albo edytowanie do wersji radiowej. Tak naprawdę żadnego znaczenia to nie ma, bo po latach pozostaje ta muzyka w takiej właśnie formie. Nie wyobrażam sobie, żeby Paranoid Android został pocięte, poszatkowane i żeby ten utwór trafił do nas w jakiejś innej, dziwacznej wersji. Dla mnie tą najważniejszą będzie ta podstawowa, płytowa właśnie z OK Computer. A przy okazji, to dla tych wszystkich głównie informacja, którzy dzisiaj nas odwiedzają, bo zapowiedź tego utworu była dosyć dziwaczna, to znaczy, krótko mówiąc, wszystko mi się pomyliło i zamiast piosenki Paranoid Android zapowiedziałem inną piosenkę. Takie rzeczy w radiu się też zdarzają, prawda, panie redaktorze? Prawda, panie redaktorze? Prawda, panie redaktorze? No tak, no mamy takie święto dzisiaj. Może się człowiekowi pomylić, nawet najlepiej przygotowanemu. Dariusz Bogalski, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, bo twój głos, jeśli chodzi o drzwi otwarte, o to dzisiejsze święto, był znany kilka dni wcześniej, ponieważ występowałeś w tej reklamówce, zapraszając państwa tutaj do odwiedzenia Myśliwieckiej 357. Na co tak naprawdę najmocniej kładziesz nacisk podczas opowieści o radiu? Wiesz co, no, myślę, że na to, że to radio jest handmade, że tak powiem, i tak się wyrażę po polsku, no bo jest wyjątkowe. Wyjątkowe. To się może tutaj na przykład coś pomylić, prawda? Nic złego się nie dzieje. Państwo mnie pytali, ile trwa taka rozmowa, jak tutaj zapraszasz kogoś do rozmowy, no, czy trwa 2 minuty. No może trwać 2, a może trwać 30 minut, albo ileś tam jeszcze indziej. To wszystko jedno w gruncie rzeczy. No ważne, żeby była energia, jak ty to opowiadasz, prawda? Żeby się stało coś po drugiej stronie. Tak. No czasami oczywiście to się tak nie da, to nie zawsze tak jest. Często to jest standardowo. Często też nawet jest tak, żeby ta audycja, którą robimy, żeby ona się już skończyła i żeby najlepiej nikt o niej nie pamiętał. Tak też się zdarza. Różna jest chemia między gośćmi, prawda? Ale czasami zdarzają się takie iskry, jakieś, nawet powiedziałbym, że erupcje. No i to się pamięta. Wydaje mi się, że dawno takiego dnia otwartego nie było, dlatego, że po pierwsze ta kolejka, z jednej strony ja współczułem naszym słuchaczom, bo musieli długo wystać, żeby tutaj wejść do budynku przy Myśliwieckiej 357, ale z drugiej strony nie mieliśmy bardzo długo takiego dnia. No i teraz pytanie do ciebie kolejne. Jak się czujesz jako przewodnik? Bo to nietypowa rola. Wiesz co, dla mnie kiedyś typowa. Ja pracowałem w tym fachu. Pracowałem w muzeum i tam robiłem różne rzeczy. Między innymi odprowadzałem wycieczki. No więc, wiesz, ja sobie przypomniałem dawne, dobre dni i bardzo się dobrze w tym czuję. Ta pierwsza wycieczka, którą miałem jak publiczność. Ale się ktoś uśmiecha, więc może nie jest tak źle. Ta pierwsza wycieczka, która miała trwać 20 minut, to zdaje się trwała ponad godzinę. To znaczy, że... Słuchaj, ale wiesz co, Darek, to jest dobry pomysł. Aha. Dlatego, że coś mi w tym momencie zakiełkowało w głowie. Jeśli, to teraz wyobraź sobie taką sytuację. Robisz to, co robisz dzisiaj, podczas na przykład dni otwartych za rok, za 5 lat, za 10 lat tutaj w Trójce i mamy na trójkowych korytarzach mnóstwo eksponatów. Miałbyś o czym opowiadać. Ale super, tak, prawda. Ale wiesz co, myślę jeszcze, bo już propaguję te myśl wśród państwa zwiedzających, że nie ma historii Trójki, nie ma takiej książki. No są różne książki, tam jakieś fragmenty, jakieś wywiady, jakieś ale nie ma takiej monografii. No przecież to powinna być taka monografia, prawda? Kiedy zaczynasz? Nie, no ja tutaj szukam doktorantów, albo może ktoś habilitację ma zamiar robić. To jest ogromna robota. Ale to, no to musi być coś takiego przecież. To, żeby nie było historii Trójki, takiej książki, nie wyobrażam sobie. Widzisz, to drzwi pracujemy. Otwarte. Drzwi otwarte zostawią między innymi ten pomysł po tak sobie. Jest, tak jest. Dariusz Bukalski. Dziękuję bardzo, Piotr. No to proszę państwa, teraz mam nadzieję, trzymam za siebie kciuki. Nie pomylę się, Snowblind, zespół Suede, teraz. Oczywiście to jeszcze nie jest ten czas, bo ten czas przyjdzie w przyszłym roku albo jeszcze później, ale powoli będę gdzieś tam wypatrywał, wysłuchiwał wieści na temat nowej muzyki zespołu Suede, zwłaszcza po takiej płycie jak Night Thoughts z ubiegłego roku. A tu jeszcze fragment z Bloodsport, z tego albumu poprzedniego Snowblind. Myślę, że przepięknie to gra, również i przez radio. To rok 2013. Obiecałem, w związku z tym z wielką przyjemnością teraz do wykonania tej obietnicy przystępuję, jest analogowa płyta islandzkiego zespołu Vök, zatytułowana Figure. To posłuchajmy sobie. To taka pierwotna forma odtwarzania muzyki przez radio. Właśnie płyta analogowa. Dwóch kolejnych po sobie utworów. We'll be right back. Tak, na lewym przedramieniu mam taki cytat z zespołu Incubus, wokalistę, a powyżej wokalistkę. I to już tak mi zostanie na całe życie. I tak opowiadała Margaret do trójkowego mikrofonu o sobie, o swoich tatuażach. To taki jeden z fragmentów, które zapamiętałem z tego spotkania. Potrafili, przyznam szczerze, wywrócić mi dzień do góry nogami, bo jeszcze kilka godzin wcześniej nikt się nie spodziewał, że do tego trójkowego mikrofonu ktokolwiek z zespołu WAK cokolwiek powie, a jednak powiedział. No i był koncert przepiękny w Warszawie, a poza tym mamy się czym cieszyć, bo oto debiutancka płyta już z nami, materiał w całości dla Państwa we fragmentach często prezentowany. Show Me Crime przed chwilą z tego albumu. Dwa utwory polecam. Ujście, relaks, coś przy czym można zapomnieć o co najmniej połowie złego świata. Naprawdę. Bardzo gorąco polecam z Islandii zespół WAK. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. Dzień dobry. A ty jak się czujesz w roli przewodniczki? Bardzo dobrze, od 14:00 razem z Izą Woźniak. W duecie oprowadzałyśmy po Myśliwieckiej 357 wycieczki słuchaczy z całej Polski. Powiedzmy najpierw przez chwilę, co robił Hirek Wrona w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, robił show. Mhm. Miał swoje gramofony, miał wszystkie możliwe akcesoria do miksowania i opowiadał o muzyce i grał tę muzykę, którą gra też w swoich audycjach i tę, którą najbardziej lubi, ale też opowiadał o Trójce, każdemu, kto przychodził. Zapytałem o to Darka Bugalskiego, ciebie też o to zapytam. Na co zwracałaś szczególną uwagę, kiedy opowiadałaś państwu słuchaczom o Trójce? O czym szczególnie opowiadałam? Na co zwracałaś szczególną uwagę, na co kładłaś szczególny nacisk? Najbardziej chyba, oczywiście możemy sięgać po różne anegdoty i po różne historie, które już w kilku książkach zostały opisane, więc ja akurat właśnie unikałam tych opowieści, bo mam wrażenie, że czasami nasi słuchacze przyjeżdżając tutaj wiedzą dużo więcej i znają dużo więcej tych anegdot niż my nawet, więc skupiałyśmy się z Izą raczej na tym, żeby pokazać radiową kuchnię, to jak rzeczywiście powstają materiały, to jak powstają serwisy informacyjne, to jak powstaje audycja, to w jaki sposób komunikujemy się z realizatorami, bo to jest rzecz, o której nie mówimy, o której rzadko mówimy, a myślę, że to jest bardzo ciekawe. A ja na przykład dla twojej informacji i państwa zatrzymywałem się zaraz po kilkunastu krokach od momentu, kiedy ta wycieczka się zaczęła, kiedy szliśmy, wchodzi się do budynku, proszę sobie to wyobrazić, wchodzi się do budynku przy Myśliwieckiej 357, w pewnym momencie idzie się w prawo i my po kilkunastu krokach się zatrzymywaliśmy, dlatego, że ja zwracałem uwagę na naszą radiową windę oszkloną. Na tę windę zwracali uwagę ci z naszych słuchaczy, którzy przyjechali z małymi dziećmi i wózkami. No właśnie. Często z niej korzystali. A ja jeszcze powiedziałem, że niesamowite jest to, ona działa. Tak, ale tą windą jechał Sting też, czy nie? Nie wiem, ja się boję jeździć windą, w związku z tym nie jechałem. W każdym razie Sting być może nią jechał, na pewno jechał sprzęt Stinga tą windą. Fajna, nie? Tak. Katarzyno, bardzo charakterystyczna osoba w studiu, to bardzo proszę porozmawiaj. To ostatni słuchacz, który wszedł na wycieczkę, bo nie jesteśmy sami w studiu i są też państwo, którzy nie znaleźli miejsca przy mikrofonie, ale są z nami. Może państwo też się odezwą. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan skąd przyjechał? Ja przyjechałem, tak naprawdę pochodzę ze Szczecina, ale dzisiaj akurat przyjechałem z Siedlec, bo tam akurat pracuję i z drżącym sercem po pracy jechałem, nieprzepisowo przyznaję, wyjątkowo w dzisiejszym dniu, żeby zdążyć. Wszedłem za 5:18. Poszło weter i zdążył pan, ale kolejka też jeszcze była, prawda? Jeszcze pan czekał troszeczkę. Tak, tak, oczywiście kolejka była i tutaj szacunek i podziękowania dla Trójki, że przyjęli do ostatniej osoby, która czekała. A co panu najbardziej tutaj wpadło w oko? Atmosfera, klimat, pomimo tego, że jest tak, wiadomo, jest to ciężki dzień pracy dla was, tylu odwiedzających, a mimo wszystko każdy jest tu z uśmiechem, wita wszystkich bardzo cierpliwie, odpowiadając na pytania, niektóre trudne, ciężkie, ale mimo wszystko z uśmiechem na twarzy. A jak pan ma na imię? Bo o to jeszcze nie zapytałam. Krzysztof. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, ale Piotr też ma naprzeciwko. Jeszcze mam do pana Krzysztofa jedno pytanie. Tak. Czy codzienna droga do pracy ze Szczecina do Siedlec to okej? Okay? Ograniczyłem to niestety do 2 tygodni. I bywam w domu co 2 tygodnie, także serdecznie pozdrawiam rodzinę. Okay. Wiole szczególnie. Bo już się przestraszyłem. Dobrze, że pan to sprostował. Witam bardzo serdecznie. Witam. Witam bardzo. A jak pan ma na imię? Adrian. A pan skąd przyjechał? Z Warszawy. Czyli niedaleko pan miał. Tak, niedaleko właśnie. Po Wiśle Domowo-Wola, Żoliborz-Mokotów? Targówek, po drugiej stronie Wisły. No to całkiem konkretnie. Po drugiej ciepłej stronie Wisły. Co się najbardziej podobało w tym budynku? W tym najbardziej budynku, no cały wystrój. Mhm. Wystrój właśnie wnętrza, taki spokój. A proszę powiedzieć jedną rzecz, bo często zwracamy państwu uwagę na to, że w radiu nie ma zbyt dużo fajerwerków, jeśli chodzi o wystrój. No może jest fajne studio, jedno, drugie, jest studio imienia Agnieszki Osieckiej, ale to nie jest jakiś taki statek kosmiczny, który robi potężne wrażenie. Bo to nie o to chodzi. Mi się właśnie tutaj, jak się wchodzi, to właśnie taki neon mi się podobał. Aha, neon taki, no, ten, taki czerwony. Trójka, usłyszysz więcej. Właśnie. To z dawnych lat. Panowie, czy są jakieś pozdrowienia, które chcielibyście przekazać? Ja już pozdrowiłem moją żonę, ale serdecznie dla Julii i Agniesi, moich córeczek. I syna Michała, ale nie wiem, czy słyszy, bo on w Meksyku jest. Także... A może i słyszy. Do Meksyku też docieramy czasami. A pan? Ja chciałbym pozdrowić swoją rodzinę, mamę Urszulę, tatę Narcyza i siostrę Agnieszkę. Brawo. Dziękujemy państwu za odwiedziny, dziękujemy za cierpliwość. Katarzyno, a tobie ukłony dla ciebie za... Oczywiście, wypełnienie funkcji ciebie, przewodnika. Również za bycie przewodnikiem, ale także za Radiohead. Coś jeszcze będzie dzisiaj? Już kończyk na start wyczerpaliśmy, ale za tydzień będzie. Lubisz? To będę czekać. Rozumiem. Dobrze. Kocham. Mhm. Katarzyna Borowiecka. To teraz zespół Formation dla państwa. Tak. Bardzo adekwatny tytuł jest tej płyty. Look at the powerful people. Zespół Formation i sam jej początek. Look at the powerful people, bo dzisiaj właśnie tacy powerful people przyszli tutaj do Trójki. I jeszcze jedna rozmowa, taka w finale. Bo my bardzo mocno zawsze, pamiętam na początku maja, podczas prezentowania utworów z polskiego topu wszechczasów, trzymamy kciuki za maturzystów, którzy w danym roku zdają maturę. Gabriela, witaj. Dzień dobry. Ty też jesteś tegoroczną maturzystką. Zgadza się. To powiedz, jakie to jest liceum i jaka miejscowość? Jest to drugie liceum ogólnokształcące w Częstochowie. A nie czwarte? Tak fajnie by było. Czwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko nie. Możesz tu znaleźć. Jak matury do tej pory? Do tej pory w miarę. Jeszcze czekają mnie dwie, ale na razie jestem w miarę zadowolona z tego, co tam na bas grałam. A co na bas grałaś? O czym bas grałaś? Bas grałam, no, o różnych rzeczach. Okej. No tak. Dobrze. Boisz się tych ostatnich egzaminów? No, troszeczkę się boję, bo muszę je napisać bardzo dobrze i bardzo mi na tym zależy. A co później będzie? Jakie studia, jaki kierunek? No, przede mną studia weterynaryjne, mam nadzieję. Pięknie. Bardzo dobrze. Pozdrowienia, bo chyba rodzina gdzieś jest tutaj w pobliżu. Tak. Zostawili cię w Trójce i pojechali do Warszawy. Zwiedzać Warszawy. Zgadza się, także chciałabym przede wszystkim ich pozdrowić oraz właśnie wszystkich maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. No, ja ci bardzo dziękuję za tę wizytę. Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki. Nie dziękuj. Dobrze. I za studia, i za resztę matur. The Divine Feats tymczasem. I know you see me just like you. Can't you see me waving like a flag in the air?